Bona tarda, amics i amigues del Mai a la Vida. Una setmana més ens trobeu a la mateixa sintonia de sempre. I també, com sempre, estem carregats de bones novetats musicals i culturals. El Mai a la Vida us acompanyarà durant la propera hora, però tot això no acaba aquí. Segueix el nostre fantàstic blog actualitzat, gairebé a diari. Recordem l'adreça: www.maialavida.com. Allà, a més de poder escoltar el podcast del programa, hi podreu trobar cròniques de concert, recomanacions de cinema, entrevistes i moltes coses més. Només cal que ens visiteu, ja sabeu, www.maialavida.com. Fetes les presentacions bloguístiques, que aquesta paraula és com lletja, ara només ens queden les postres. Jo sóc l'Andrea Valverde i ell, el tècnic, l'Eduard Gras. I ja sabeu que esteu benvinguts al Mai a la Vida. Et sembla que encetem el sumari? Vinga. I avui, al Mai a la Vida... Folk, ens preguntem per què aquest estil musical torna a estar de moda. Buscarem totes les claus del seu èxit. Dins l'apartat musical tindrem a Tindersticks, Charades i algun altre. I tu, què no faries mai a la vida? Tema de la setmana. Avui, al tema de la setmana del Mai a la Vida, volem parlar de folk, perquè tenim la sensació, i creiem que justificada, que des de fa un temps que a l'escena musical s'està produint un ressorgiment d'aquest estil. Home, jo crec que és innegable que s'està produint un retorn del folk, o com a mínim que està de moda, tant a nivell internacional, estatal, nacional, folk is in the air. Yes. Però bé, deixem pas als experts en el tema. Aquesta setmana tenim a la Laia. Hola, Laia! Jo volia dir que és cert que teniu a la Laia, però és fals això de que sóc experta en el tema. Però, bueno. però has fet un intensiu sobre el folk i t'has convertit en quasi una experta. I m'ha aixafat la pregunta que faig cada setmana. Laia, tu ets una experta en el folk? No, però he fet un estudi exhaustiu. No cal que contesti. Perquè... Un estudi de camp. No, una mica. És que ja feia temps que ens preguntàvem per què últimament apareixien tants grups de folk dins de l'escena musical. I ens hem proposat fer una superinvestigació. Home, tant com una investigació... Sona una mica pretensiós, però que queda xulo. No ens n'amagarem. Mira, deixem-nos una reflexió. No nos menospreciemos. Aquí hem fet una investigació i hem fet una investigació. Bueno, han fet, jo... Tu t'ho has mirat. Jo tinc un guió. Tu vens a escoltar-lo. Aquí, supermaco. Ei, hola, Montse. Hola, Montse. Doncs ho podem... Jo diria que és una reflexió i llavors arribem a unes conclusions. I mira, posats a no ser pretensiosos, el que farem avui és fer unes petites pinzellades sobre el que era el folk abans, ara i sempre. O sigui que anem al gra. I el cas és que darrerament els grups d'estil folk estan apareixent com bolets dins del panorama musical. I com sempre que parlem d'un estil, parlem en el sentit més ampli d'aquest estil, imagino, no? Perquè parlem de grups com Animal Collective, Coco Royce, cantautors com Devendra Banhart, que estem sentint ara mateix, José González, Joana Newsom i tants altres. I, bueno... Per cert, estem escoltant el Lover de l'últim disc de Devendra Banhart. Bueno, això ja ho he dit. No, no has dit el tema. Exacte. Ah, bueno, sí, la cançó es diu Lover i és l'últim disc de Devendra Banhart. Un disc... Avui ens repetim, eh? Molt digerible, com bé sabreu els que l'hagueu escoltat. Cançons curtes, disc curtet, res, que té 30 cançons d'aquest disc? 35. Va, no sé, té moltes cançons. Bueno, i què tenen en comú tots aquests grups? Doncs a grans trets diríem que sons trencats, elements pregravats, guitarres acústiques, instruments tradicionals, i jo diria que en general una atmosfera una mica mística. I és que el folk és un estil de música que actualment està ressorgint arreu del món, i el nostre estat no és una excepció, només faltaria. No és una excepció, no. Lo de les atmosferes sempre queda tan bé. Sí, sempre es pot dir. És una paraula que la dius i dius, I quedes bé. Puc ser repel·lient, però? Sí. Vinga. En català és atmosfera. Atmosfera, ja, gràcies. Ja, sempre em confon. Ja m'ha estranyat que tu, Laia, sí. filla meva... Sí. Gràcies, gràcies per la part que em toca. Jo vaig a llegir i penso, no sé si és atmosfera o atmosfera, llavors dic la que em surt. Bé, i normalment m'equivoc. Et perdono. Vale, va. Bé. Estem aquí amb el Sis al costat. Sí, he portat la guitarreta. Laia, para d'aplaudir. Laia, que paris d'aplaudir. És que no puc parar. Bueno, li diem al Jaume que segueixi cantant. Mentre sí, fluixet, anem... eh? Sí. Fluixet. Jaume, pots baixar una mica? Molt bé, així. Els convidats. Ostres, ara no em surt cridar al costat del mestre. No ve de gust. Bueno, però bé, com dèiem, fora de les fronteres del nostre país, artistes com Nick Cave, Tom Waits o també els irlandesos d'Epox han pres i revisionat un estil musical i l'han actualitzat als nostres temps. Un altre clar exemple d'aquesta cultura musical ancestral adaptada als nostres temps és la que els compositors asturians Nacho Vegas i Txell Pereda que fan una reinvenció de la música trobadoresca que feien els asturians en el seu cançoner tradicional. Fets com aquests a Catalunya, en l'actualitat també ens podrien considerar el nostre país. És una... M'he anat. No passa res, jo sé què volies. És que... Què és el nostre país, Andrea? És una regió molt ampla i n'estic segur que necessitaríem milers de programes per poder recollir tota mena d'artistes que recuperen el folk català. Exacte. Això és el que volia dir. És que m'he deixat les rigueres a casa. Bueno, Laia, però digue'ns quatre noms. Aviam, quatre noms. Mira, per abocar-nos una mica, podríem parlar d'artistes que van conrear aquest tipus de música, parlant, per exemple, sobre Peles Mestres, un escriptor que també era dibuixant i músic. I ell s'ocupava de la composició musical, però la seva música la van popularitzar artistes com Emili Vendrell i Conxita Badia. I dins de la parla catalana, situant-nos en el mar dels Països Catalans, trobem un altre músic, en aquest cas de Mallorca. El seu nom... Ara li ha agradat, eh? Ara sí, compensa-ho sí. de l'atmosfera, no? Exacte. Vale, va. I el nom d'aquest mallorquí era en Biel Majoral, i és un altre exemple de coneixedor de la música popular de ses illes. I altres noms a destacar, per exemple, doncs Jaume Arnella, que era cantant i folclorista. I la seva carrera professional, la d'Arnella, va començar al 67 amb un grup que es deia Grup de Folk, així de fàcil. I amb Grup de Folk van registrar, em sembla que, dos discos. Bé, i altres músics que no podien faltar a la nostra revisió del folk català són Sisa, el mestre, que el tenim aquí, i Pau Riba, els representants més clars de la psicodèlia, que el 60 va relatant en el que actualment conforma la història de la música en el nostre país. Sóc un poeta, eh? Sí. Qui no recorda? Andrea, tu no ho recordes, el Canet Rock? Jo el tinc a la memòria. Jo era una mica petit, no? Exacte. Jo sé que existia, però recordar-lo d'haver-lo viscut... No, ja sabeu que el Canet Rock es va fer els últims anys al franquisme i nosaltres, afortunadament o malauradament... No el vam viure. I també hem de parlar de la nova cançó, amb noms com Lluís Llach, Raimon, etc. I en aquest cas ens quedem amb la figura de l'alcoià Ovidi Montllor, que va morir ara fa 13 anys i del qual en podríem destacar una de les seves obres més importants, com per exemple és la Fera Ferotge. Exacte. Però bé, bueno, hem fet un petit recorregut per el folk d'abans. Uh-huh. I què hi ha ara? Què es mou ara? Bueno, el folk d'abans, però deixa'm dir que molts d'aquests noms que hem estat dient ara... Continuen. Segueixen vius. Els que estan vius segueixen vius, òbviament. Però molts d'ells estan... O sigui, els d'ara, els grups en què parlarem ara, sempre els van a buscar perquè són uns referents. Sí, jo no dic que no siguin referents, uns pilars ferms, però... Exacte, ben ferms. Què es fa ara? Què es fa? Aviam, mira, per exemple... Per començar a dir-te que malgrat que el català és una llengua que s'adapta molt bé a aquest estil, no tots els grups catalans de folk ho fan amb això, amb el català, sinó que utilitzen altres idiomes. Bueno, però... Va entrar en el sac, no? Home, i tant. Sí. Aviam, per exemple, grups com el Guisante Mágico o Cuchillo, que fan la seva música en anglès, o grups com el Guincho, que diu que fan folk tropical, i ho fan en castellà. A veure, el Guincho no és folk, és tropical. Oh, ells ho diuen. I tampoc és català, és canari, com els ocells. I com els plàtans. Per exemple. Què més sabeu de canàries? No sé, a mi em ve cap el color groc. Ah, sí? També. A mi no. Ah, no? No. No ve el cap color? Un lila morat, més aviat. Però si els canaris i els plàtans són grocs. Sí. Per cert, avui a la tele he vist un anunci de Plàtan de Canàries. Ah, jo també, és dolentíssim. Jo ahir el vaig veure. Però bé, Laia, així grups de folk o no de folk, que s'hi assembli. Exacte. Però en català, ara què que tenim? Ara que sentim Mazzoni, la granja de la Paula, aviam, en català també hi ha forces propostes. I tenim a grups nous com Alba i Aleix i d'altres que ja estan més consagrats, tot i que tampoc tenen una super trajectòria, com per exemple San Josex, Guillemino o els Mazzoni. I això és a grans trets el panorama del folk a Catalunya. Però el folk no és una cosa d'ara, és com moltes tantes altres coses, una cosa que ha tornat. Jo avui estic en plan, vinga, eh? Tornant. Puntillista. Sí, m'estàs punxant, però jo, Andrea, aquest cop no m'enganxaràs, perquè m'ho sé tot. Tot, tot, tot. Tot, quasi tot. Del folk o de tot? Del folk, clar, és la meva feina. Sí, podríem concloure que la Laia avui és omniscient. Ho sap tot. Sí, concloem-ho. Total, que tots aquests grups i cantautors que hem anomenat abans s'han inspirat, com és normal i com deia l'Edu abans, en diversos precedents artístics i també estaria bé que els coneguéssim. Però que hem d'escoltar una mica la granja de la Paula. Sí, reivindiquem un ostro. Vinga. Vols dir alguna cosa, Edu? No, bé, que passem d'Amazoni versionant Bob Dylan a Bob Dylan. Exacte. I recolem una mica en el temps i anem a les arrels del folk. I per entrar en aquest món, primer farem un aclariment per als més despistats. Algú de vosaltres sap quina és la diferència entre folk i folklore? Segur que la Laia ho sap. Jo la sé seguríssim. Anem per pams. Aviam, escolteu-me bé, que us faré una classe magistral, que us quedareu aquí clavats a la cadira. És que... El folk ve de l'anglès i vol dir poble, i és un estil de música que es basa en la música tradicional i popular d'un territori, ja us ho podeu imaginar. I una cançó folk pot ser directament un tema de música popular adaptada, o una cançó nova però que l'estil i els instruments estan inspirats en unes arrels musicals determinades. Val? O sigui que hem de relacionar folk amb música. I a més, com és comprensible, s'associa folk amb instruments com el banjo als Estats Units o la gaita a Escòcia. I aviam, ara us faig una pregunta així, aviam si us enganxo. Els països catalans, quins instruments relacionaríeu ara aquí? Què us ve al cap? La dolçaina. Molt bé, molt bé. L'Andrea sí que l'he enganxat, eh? Jo pensava en mandolines, no sé per què. Ah, sí, és ben supercatalana la mandolina. Doncs no, per exemple, la dolçaina, com deia l'Edu, i la gralla. I d'altra banda, el folklore ajunta tota la cultura popular d'un territori. Per tant, quan parlem de folk, és música. Quan parlem de folklore, hem d'afegir a les cançons altres coses, com llegendes, supersticions, símbols i fins i tot menjars, entre moltes altres coses. Aquí està la diferència. I ara sí, un cop fet aquest aclariment, gràcies, Laia, ens traslladem als anys 60 i a Estats Units. Allà i en aquella època, el moviment folk, també conegut com The Folk Song, va tenir un gran ressò internacional. Perdó, cal recordar que tot aquell esclat va sorgir, entre d'altres motius, per la polèmica guerra del Vietnam, i els noms més coneguts a tot aquell fenomen van ser Bob Dylan i Pete Seeger. És o no és? És. És, escoltem més un altre mestre. Escoltem en Bob. They call the rising sun. Oh, altres personatges també hi van tenir un paper destacat i com que ja es coneix molt, molta cosa de Bob Dylan i de Pete Seeger, doncs parlarem d'altres. És el cas de la Joan Baez, que era de Nova York. Perdó, és de Nova York, pobreta. I la cantant és... Home, ja l'estic aquí. Ja l'has mort. Ja l'estic traient del mapa. I tot. Com que tornem a les arrels, doncs jo ja... Bueno, deixem-ho estar. Total, que la cantant és coneguda com la reina de la cançó protesta i el seu repertori de música folk va girar per tot el món. I la Joan Baez, però, també ha tocat altres gèneres musicals, a més del purament tradicional, com per exemple el country i el pop rock. Però que si ens posem tontos, sí, el country i el pop rock també seria folk. Per exemple. Perquè d'algun lloc han sortit, si no del poble. El country fijo, però el pop rock... Home, el pop no deixa de ser l'evolució de... Sí, clar, però si anem evolucionant, convergència... llavors tot és folk també. Ai, no, que no puc dir aquesta paraula. No puc dir la paraula convergència, no, en campanya? No, no es pot. En fi, també cal, tornem al tema, també cal que parlem de Nick Drake i de la seva curta però intensa carrera professional. Nick Drake, que pel nom no ho diríeu, va néixer el 1948 a Birmània. Exacte. Toma. I era un cantautor de folk anglès, que no birmà. Birmà? De Birmània, birmà? Sí. Birmanenc? No, birmà. Jo crec que és birmà. Però no ho era. Quan teniu aquestes converses em manteniu tan al marge... Andrea. Ets tu que no entres. Birmà o birmanenc? Andrea. Andrea, tu. Vale, gràcies. Bé, la de Nick Drake és una d'aquelles històries en les que es comença a valorar el treball d'un artista un cop mort. I trobaríem mil exemples. I és que actualment és molt apreciat per la crítica musical, però durant la seva vida pobra va vendre pocs discos. Bueno, com ara, no? Ara tampoc en vendria gaires. No. De petit, li van inculcar coneixements de poesia, pintura i música, i Drake va abandonar els seus estudis de literatura anglesa a Cambridge, pocs mesos abans d'acabar la carrera, per dedicar-se a la música. Però no li van especialment bé, a més de la seva veu. Feia servir una guitarra acústica amb alguns arranjaments de piano, cordes i teclats. Bueno, sigui com sigui, tampoc va tenir gaire temps per consolidar la seva feina i fer-se un lloc entre els més grans, perquè en Nick va morir als 26 anys, segons sembla, a causa d'una sobredosi d'antidepressius. I cal dir també que va ser difícil que es conegués la seva música perquè era un noi tímid i feia poques actuacions en directe. Bueno, ho tenia una mica merescut, això, que no el coneguessin gaire. Exacte. A més de depressiu, tímid. Que dolents que sou. No, Andrea, però les coses... sovint venen justificades. Les coses sovint venen justificades. Gràcies. No, però és veritat, el Drake aquest, a més, és de Birmania. Devia ser el primo. No, ara fem... Es faig unes... Oh, dolent. No, però... Ara sí, oh. No? Ara és dolent. No, però imagineu-vos a Cambridge, allò, tot de pijos anglesos, i el birmano. El birmano. Lo devien dir així, el birmano. De Birman. I així, mirant despectivament... No, Nick Drake, des d'aquí el reivindiquem perquè és un dels nostres fetitxes, oi que sí? Teu segur, sí. En tens tants. És una indirecta, això? No, és totalment directa. Tens molts fetitxes, tens molts músics d'aquests predilectes. Sí, en tinc uns quants. No m'hi caben els pòsters a la vida. Tinc un pòster de Nick Drake? No, fes broma. If I was ever with her, most of the time I'm half with content most of the time. I know exactly where it all went. I don't cheat on myself. I don't run and hide. Hide from the feelings that are buried inside. I don't compromise. And I don't pretend. I don't even care if I ever see her again. Most of the time. I després d'escoltar una altra cançó de Bob Dylan, en aquest cas era Most of the Time, passem a aquesta cançó que no crec que calgui presentacions per aquesta cançó, oi que no? No. I si la deixem per després, diu el títol? Sí. No ho direm pas ara. Perquè abans de parlar d'aquests que estem escoltant, passem a un altre grup. Bueno, però abans parlàvem de cantautors, ara comencem amb els grups. Són els Mamas and the Papas i les seves cançons mundialment conegudes, com per exemple el California Dream. Són originaris del Canadà i es diu d'ells que feien folk rock i pop psicodèlic. Mamas and the Papas. Sí. Sempre m'ha fet gràcia aquest nom. Sí, a mi també. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. with the night and touch the sound of silence. I ara sí, Edu, què estem escoltant allà? Ara estem escoltant Simon & Garfunkel amb el seu, potser la, seva, la cançó més representativa que van fer, que es diu The Sound of Silence. A mi, de petit, vull dir, me la van ensenyar en català, una traducció patillera a l'escola. Sí? Sí. I què, estava bé? Bueno, de fet, jo la vaig conèixer en català i quan la vaig sentir en anglès vaig dir, però què, se l'han copiat? Què han fet amb això? Sí, no. Però bueno, sisplau, Laia. Doncs escoltem això perquè, per últim, no ens podem oblidar, si repassem els orígens del folk, del duo format per Paul Simon i Art Garfunkel. Com es diu Garfunkel, aviam? Jo diria que Garfunkel, no? Garfunkel. O Garfunkel, no ho sé. Bueno, direm Garfunkel, que queda superbé. I són el Simon en Garfunkel. Aquest parell d'artistes es van conèixer a l'escola, eh? Atenció, durant una funció de teatre sobre Alicia al País de les Meravelles. I un detall importantíssim, que si no sabem això, no entenem el grup. En Simon era el conillet blanc i en Garfunkel era el gat. I dit això, ells feien folk i sobretot folk rock. I després de formar l'any 57 un grup que es deia Tom i Jerry, van decidir... Sí, perdó. Sí, m'està agradant, eh? Era el toc d'humor, en Simon & Garfunkel. Després del conill i el gat que es diguessin Tom i Jerry era l'últim. Doncs això, van decidir que això no anaven enlloc amb aquest nom i van treure el primer àlbum com a Simon & Garfunkel el 64, sota el nom Wednesday Morning 3 AM. I durant la seva carrera artística van arribar alguns discos més, com Sounds of Silence o Bridge Over Troubled Water. Ai, molt maca, aquesta cançó. Sí, i l'últim el van treure, l'últim àlbum, el 1970. Que és aquest, potser. És aquest, el Bridge Over Troubled Water? Sí, és aquest. Bueno, però després, com sempre, com tots els grups han tret milers de recopilatoris i directes. Va ser mundialment conegut el grup per ser la banda sonora íntegra del Graduado, una de les millors pel·lícules que he vist del temps, tot el temps. Això no en tenim de tu, Andrea, de per fer apunts. Exacte. Quan em deixeu, jo els faig. Quan para de dibuixar seriosos. Un moment, ens il·lumina. Just because I don't say anything doesn't mean I don't like you. I open my mouth and I tried and I tried, but no words came out. Without 40 ounces of social skills, I'm just an ass in the crack of humanity. Als anys 80 i també als 90 va aparèixer un moviment antifolk que també és digne de ser esmentat. Ja se sap, sempre podem trobar l'altra cara de la moneda en totes les coses. I entre aquests grups i cantautors que es van dedicar a fer antifolk ens trobem amb Annie DiFranco, una americana que va començar a cantar de molt joveneta i que és una mena, com ho diríem, una cantautora de punk folk que va plena de piercings i tatuatges i demostra una gran sensibilitat en les seves cançons, amb piano o guitarra, tant n'hi fa. Les seves lletres estan molt polititzades i parlen de temes com el racisme, l'homofòbia, la pobresa o els abusos sexuals. Bueno, i dir que estem escoltant The Moldy Pitches amb Nothing Came Out. The Moldy Pitches també seria un grup, no?, d'antifolk, Andrea? No ho sé. Sí. Bueno, dir que The Moldy Pitches estan formats per Kimia Dawson i Adam Green, la primera d'ells, de rabiosa actualitat, gràcies a la pel·lícula Juno i la banda sonora de la mateixa. I això. I de Moldy Pitches em va sortir també aquest que escoltarem ara. Jessica Simpson, where has your love gone? It's not in your music, no. Doncs això, i ara parlem d'Adam Green, que era músic i cantant jueu americà. És. Era i és. Tinc un problema, eh? Yes, el tens. Tinc un problema. Me'ls estic carregant a tots. Sí, pobret. És que el folk inspira. Això, un psicoanalista, això... No, però jo crec que el folk inspira a parlar de músics atormentats i morts. I morts, bueno, clar. que es van suïcidar amb la guitarra. Hem de fer un dia un programa sobre suïcides. De fet, hi ha una pel·lícula que em sembla que tota la banda sonora està feta a partir de suïcides. Que curiós. Yes. Pues sí, m'ha agradat. També hi ha aquell conillet, bueno, és igual, ja en parlarem. Total, que en Green va començar el grup de Moldy Peaches, però actualment és més conegut per la carrera en solitari que va començar el 2002 amb el disc Garfield i que l'han portat a ser comparat amb artistes com Leonard Cohen. Tot i això, Green té un estil personal d'indie rock folk que el fan inconfusible. I a més d'Estats Units, és conegut a països com Alemanya i també a l'estat espanyol, perquè aquí és distribuït per... Cinnamon Records. Des d'aquí una abraçada als nostres amics de Cinnamon. Que estrany, que estrany. No, sí, sí, és molt rar. No, però igual el 80% de grups del món a Espanya estan distribuïts per Cinnamon. I l'altre 20% és Becore? No, Popstock. L'altre 20% se'l reparteixen Popstock i Dismedi. Dismedi reparteix una de grups així indies i modernos. Que te cagues, me perdó. Jessica, Jessica Simpson, you've got it all wrong. Your dream makeup is cracked and wearing thin. I per acabar, parlem de Beck Hansen, que és un cantant i compositor que va néixer el 1970 i també és una mica més recent, però el podríem incloure dins d'aquest antifolk. Va treure el seu primer disc, Golden Feelings, l'any de les Olimpiades, en 92. Bueno, i arribats a aquest punt, que estem ja convertits gairebé en uns experts en el folk, exacte, trobo que podríem intentar reflexionar una mica sobre per què el folk torna a estar de moda, no? I a portar el nostre granet de sorra. Home, jo crec que he estat aquí callada i reflexionant i bla bla bla. Jo crec que és un símptoma més en contra de la globalització. És a dir, és com del desig de sentir-se part d'algun lloc, de tornar a les arrels en un món cada cop més igual, més uniforme, més Jessica Simpsons, com cantaven abans. No ho sé. Uf, a mi m'ha superat, Jo crec que no hem de ser tan profuns, Andrea, ni buscar-li un sentit tan transcendental perquè el folk torna a estar de moda més enllà que... Jo estic d'acord amb l'Andrea. Tot torna i tot ve i tot torna. Has sentit el que he dit? Està amb mi? Sí, sí, sí. Vale. Gràcies, noies, us apago els micros. No, és broma. Jo un cop vaig veure un documental, deixeu-me dir, que deia que els cicles musicals es repeteixen o es revisen cada 20 anys. És a dir, el folk és originari dels 60, va evolucionar als 80 amb l'antifolk i ara torna a sorgir, ara que estem a cavall entre la primera i segona dècada del segle XXI. També és una bona reflexió. De fet, jo fa 5 o 6 anys que dic que el grunge torna. El grunge està aquí, El grunge està... Mira, les camises de quadres de la Kiena. Això, però... Això és grunge, kid? Les camises de la Montse, de Llenyataire. No, exactament. No. Sí, més o menys, Laia. No? Bueno, perquè ho entenc. Però musicalment encara no acaba de... Jo espero que no torni. Jo em mantindré ferma amb els pantalons de pitillo que no, vull dir que s'estan deixant de fabricar en pro de les campanes i estaré ferma amb el folk. I ahí lo dejo. És un bon final, ara sí que dic adéu definitivament. Vale, passem a música, senyor Eduard. Passem-hi. Però ve la música i no el tema de la setmana, com sembla. I aquesta setmana us portem com a novetat destacada de la discogràfica un dels grups que podrem veure en el Primavera Sound el maig que ve. Són els Tindersticks amb el seu nou treball The Hungry Saw. I escoltem aquesta cançó que es diu Feel the Sun. Can they forget the purpose and shuffle the lungs to come feel the sun. Why don't you come out? The dogs lie sleeping, their limbs they twitch with the chase, and their dreams to come feel the sun. Els Tindersticks són anglesos i The Hungry Saw ja és el seu setè disc, el primer després de 5 anys de silenci. Si voleu, si us ve de gust, us deixem amb una altra cançó que porta per nom The Flicker of a Little Girl. I és que els Tindersticks, després, tot i que siguin 7 discos ja de carrera, s'han actualitzat i parlen de flickers. You just want to feel safe. You just want to be loved. And you know there's no better place than me. Maybe I can move myself around. Maybe things fall together then pull apart. See me when you thought you'd come home from school. It's so easy to be beautiful when nice to see that light that is shining through those tired eyes. Could those eyes see what is coming in? And we are one, what we can afford. And we are get what we deserve. Too many lies makes it hard to trust the moment you're in. Too many teardrops that you held inside. They were all in a pile of misery. And maybe I could move myself wrong. Something I thought I never could. It's never carelessly misled. ja tenim el segon disc de Charades, el primer en castellà. Pop en 60 de cançons curtes i un treball que porta per nom En Ningún Lugar. Escoltem la cançó que dona nom al disc. I ens posarem de bon humor. I The Bochka és el nom del grup que estem escoltant ara. És una banda americana de gypsy rock, que li diuen, que acaben de publicar el seu setè disc, que porta per nom A Mad and Faithful Telling. Si escolteu la cançó, acuradament, entendreu per què li diuen gypsy rock. Acabem amb The Kills i el seu nou single Yura Fever, del, no, del seu nou treball Midnight Moon, un temazo de les pistes de ball. Like a seagull. You are fever, you are fever, you ain't born typical. You are fever, you are fever, you ain't born typical. Sense que sigui la cortineta de cap secció en concret, estem escoltant The Sunday Drivers perquè els tindrem en concert aquests propers dies. I és una mica homenatge, després de fer d'utilitzar-los cada setmana, pot escoltar una cançó sencera un dia. Està bé. Bueno, doncs comencem perquè aquesta propera setmana estarà el Ledge Festival a l'Hospitalet, a la sala Salamandra. I per divendres 29, bueno, hem de dir primer que el Ledge aquest any ha guanyat en quantitat d'artistes, ja que la sala Salamandra s'ha diversificat en... Bueno, han fet una sala adjunta, com si diguéssim. Llavors, clar, hi ha el doble d'artistes que venen al festival, que és com wow! I això. A la sala 1 tindrem Spoonful, Olympic, Humbert, DeLorean, Amable, Carole i Mon Ami. I a la sala 2 tindrem Slow Reno, DNF, Triángulo de Amor Bizarro, Mishima, Madrasso i McFly. Ho he dit bé, Madrasso? Jo crec que sí. Jo crec que no. També s'ha afegit el Depósito Legal, que és un altre dels bars que hi ha molt al costat del Salamandra, de l'Hospitalet, on estaran Popium DJs, més Re-Evolution DJs, més DJs Legotech. I també el mateix divendres tindreu a Irene, a la sala 2, que... A part, totalment a part, de tot el que seria el Ledge Festival. Exacte. Però continuem perquè dissabte 1 a la Salamandra 1 podreu veure April Fool's Day, Big City, Nisei... Visca! The Sunday Drivers, que Visca. Estem escoltant Do It, evidentment. Jesús Ordovas, de DJ, i també Yoset. I a la Salamandra 2 tindrem a Abraham Boba, Hidrogenés, Facto de la Fle, Les Flores Azules i Mi Guapa, El Guincho i No Somos Novia DJs, no? Exacte, al Depósito Legal estaran punxant Les Pequeñas Paduan DJs, més DJ Tini, més DJ Monami. Cal dir que per les entrades, tema entrades, les podeu comprar tant per dia com un abonament pels 3 dies, perquè això comença dijous. Exacte. I també per dissabte podreu veure a la Sala Rat, a The Mars Volta, i a la Bikini... els Mara, que ja vam parlar fa unes setmanes, a novetats. I que pinta molt bé aquest concert del Mara, la Bikini. T'he vist que t'has afegit a la sí, a la jo llista... puc anunciar que segurament vagi el concert de Mara. Bueno, i tornem a tenir Jaume Sís aquí, que ens tocarà una altra cançó. Molt bé. Mentre nosaltres acabem de dir els concerts que podrem veure la setmana que ve a la ciutat de Barcelona. I Rodalies. Per començar, a entrada de l'assemblea ja la setmana, dijous dia 6, tindrem a Whiskins al Hard Rock Café presentant el seu últim disc Reus, París, Londres. Aquí, i divendres 7... Va, digue-ho tu. Tu mateix. Sí, jo? Sí. Tindrem a Marc Lango al Palau de la Música després que cancel·lessin el seu concert que tenien previst fa unes setmanes, van cancel·lar a l'última hora, i venen ara a fer-lo. Molt bé, perfecte. I ara direm al Jaume que calli perquè nosaltres ens acomiadarem. I fins aquí el mai a la vida d'aquesta setmana, el més folky de tots els temps. Es veu que ens agrada parlar de tots els estils musicals. Per cert, suposo que amb molts de vosaltres ens veurem al Let's Festivals, oi? I tant, nosaltres anirem amb samarretes al mai a la vida. Heu de veure... No, a veure, aclarim això, no és veritat. Vale? No és veritat. Bueno, creem rumor, no? No, vale. No anirem amb samarretes al mai a la vida. Anirem amb samarretes de... La Biel Sensei, tu portaràs, potser? Efectivament. Molt bé, jo com sempre. I l'Andrea, com sempre. Pues això, que el Let's Festival heu d'aprofitar i veure un dels grups que hem parlat avui, del folk tropical de El Guincho, que és canari com els plàtans i el color groc. Exacte. I també els nostres estimats... Mishima. Hola, Caravent. Hola, què tal? Ei, molt bé. Un dia imitaré el David Caravent, perquè és bastant imitable. Sí, eh? O què? Jo crec que sí. Té una manera de parlar molt... Sí, molt bé! Ja tenim. Ho madurarem i la setmana que ve ens hi posarem Perfecte. En sèrio. Bé, no us oblideu de seguir diàriament el nostre blog on hi trobareu articles sobre cinema, música, art, entrevistes i moltes coses més. L'adreça la de sempre, www.maialavida.com. També tenim un fotolog, que és fotolog.com/maialavida i un myspace.com/maialavida. I si teniu alguna proposta indecent, suggerència, alguna cita que li voleu... Dir-me a mi. Exacte. També tenim un mail, maialavida@gmail.com. No! Tenim l'info@maialavida.com. Aquest ha mort, ja. Error. Bueno, si per error ens envieu alguna cosa, també ho llegirem. Sí, de fet. Està tot redireccionat. De fet, si crideu mai a la vida, segurament també arribarà un mail a info@maialavida.com, que és aquesta la nostra nova adreça. I bueno, comencem amb l'equip del Mai a la Vida. Som i agafo aire perquè som uns quants. Eduard Gras, Laia Creus, Míriam Pons, Míriam Gómez, Montse Casas, Arnau Sabater, Eduard J. Montoya i jo mateixa, l'Andrea Valverde. Ens escoltem la setmana que ve. Exacte. Adéu-siau.